سورة اعراف نهم پارا یوصل او پنزو سمایت دے دا سورة اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سورة اعراف کے مقصد دو سورة در مسئلے منگ داغے تفصیل کو روزانہ یو مسئلہ تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر ظلم متنگوا پا بیان دا دین و دی کتاب کے او پاغے تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام شروع کرے وا چار قسمه مصائب او تکالیف داغه مخه تراغلی او خوازل زرنو تنکړي دوی میتبا د الله د حکمونو کوي پاغه دولس نمونی صورت کې بیان کړي او درېمه مسله بیان د توحید او رد د شرک پاغه د سلوړو پنځو پیغمبرانو بیان وکړو هر پیغمبر راغله او د دې خبرې आवाज یې کړي یا قوم تبعل یا قوم اتبعوا المرسلین یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره دا د موسی علیہ السلام واقعا په تسلی شروع وا په دې آیات کې تسلی دا او ترغیب او اتباع د پیغمبر تا الذين ها پیغمبر یتبعون الرسول چا آکسان چا تابعداری کی د پیغمبر رسول چاغه د الله د طرف نه را لګلې دي ال امي نبيا چاغه د خبرون کې هغه خبر ورکه د الله د طرف نه ال امي چاغه پاک باز د ال امي نسبت پیغمبر ته داغه صفاتو او زمنګ د پارا الومی صفت نه لري ولې د پیغمبر د پارا صفاتو زکه کاغه امین نه وي نو خلکو به وی چې دا د مخک نه د علم حاصل کړو او د ځانه خبره کوي نه هغه امی نیلکل ولا تخطو بیمینیکا نه د لاس خط کاو او نه د لیکل کولې شو نه د بیان کولې شو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جاننا هو الذي او يا الامي پاک داس پاک پیغمبر لک سنگ ام بسوی ام لک سنگ چې د مور نه کوم ماشوم پیدا شي او هغه پاک وي د ګنا نه مدارک پاک پیغمبر رسول دے خبرون کې دے پاک پیغمبر دے ا پیغمبر یجدو نهو چې دې مونډلې غل را مکتوب انداز ما ته وخایا کنه چې هغه د الله ز طرف نه وي ا خبرون کې یا پاک وي د دې زماني خیرن خچن ګندا نجس هغه براشي او هغه وي ز پیغمبر ما بدملا زناکار ڈاکو قطاع تری هميشه نقصان کوونکې ا براشي او ز پیغمبر ما او زدا کوم زا کوم د پیغمبر صفات وګورا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة د پیغمبر صفات قران ذکر کړي سورته احزاب کې سورت عذاب کې چالا د پیغمبر کله صفاتونه بیانې نګورا پسخستان دازبانی بیانې ما دې لګلې څنګه رسول الله خاتم النبین شاهدن مبشرن نذیرن داین الی الله سراج منیر دا خداغه صفاتو الک تا کې کم کمال شتنن راځي او ته ز پیغمبر ما ارسل الله دسمس کو ز پیغمبر له لګلم بل به یو سړی پیدا کی چې کله داس یو کار وکچا چې ز پیغمبر داغه وجل لازم دی واجب القتل دی بیا ته پوس پای کې مکو چې ویولنو کې وینو نه چا چې د پیغمبر داوا وکړه واجب القتل لږه او به چې د اولوهیت داوا کوي لکه د فرعون بې ایمانه پشان چا ان ربکم الاعلى پیدا کیږي به نو داسې خلکو د پاره علاج هغه دا نه وي چې واړو کسب نه مخې صدقت لول الذین مسلمۃ الکذاب داوا کړي وا صحابه وجلو اصد آنسی دعوه کرده و صحابه وجله و طلیحت و لسدی دعوه کرده و ناغی وجله و اسی سوک وجلی نو دیجه که گرفتار که آواز ایک پغیب شو بیا چرتا نه نه دا چه یو سو ملکی دی پتر بیا ہو لگی لیکن سنگ چا غازی و که الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّئِيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ آکسان چاغه تابعداری کوي د پیغمبر ان نبیا اس پیغمبر چاغه د خبرونکه اس پیغمبر ال امیا چاغه د پاک باس آ پیغمبر چې د مندلې غل را مکتوبن لیکل شوی عندهم د ځان سره تورات کې انجیل کې داغه حکم داغه بیان او داغه صفات تورات او انجیل کې ذکر شیو یا امرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر حکم بکئی پیغمبر دے خلقو تا پنی کو باندے لوینی کی صدا تفسیری سمرقندی پا دیزے لکری یا امرهم بالمعروف حکم بکئی دیتا پا شرائع د اسلام پا توحید باندے حکم بکئی دیتا پا حلال و پا حرام باندے چه دا حلال دی دا حرام دی او معروف لوی نیکی اغا توحید و ینها همان المنکر او منکی با دیل را دا نارواونا او لوی ناروا پا نارواو کی شرک و بداتو و یحلو لهم الطیبات او حلالی با دیل را پاک سیزونا حلالی با دیل را پاک سیزونا قهرن اگر چې په دای باندې حلالي حلال عبادت در پر پاک سي زنا پاک چې دینه غبول حلالي او يحرم عليهم الخبائث او حرامې په دای باندې پلید سي زنا کم سي زنا چې حرام ني نقصان دي پلید دي خبيث دي پیغمبر باغه په دای خلکو باندې حرامې خبائث وګورا لکه مونږ چې دعا غواړو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خبائث هغه مې تدا خبائث هغه وینا به دن کدا خبائث هغه وخت د خنزیر دا خبائث خو کې خمر او شراب دی لکه مکی سورتونو کې بیان شو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله مائده کم تیر شیو انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان رجس دی پلید دی دا حرامای او یحرم عليهم الخبائث او حرامای بفدای بانی پلید سیزونا نو پاغ پلیتو کے خوشان هم وو پا پلیتو کی بول همو زکا دینا پنا پیغمبر پا غوختی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث چه دو ولو او دلو دو پارا زی او دسماتی دو پارا دن نکی گی زی دا او دسماتی تنو دا دعا مخیو آیا خبائث او خبائث حرام دا دلن بید سلورم کال صورت دے چپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ لوډې رو سختو سره او بیا حدیث کې چې راځي بخاری کې حدیث د عنینو وی ګور نبی علی صلاتو والسلام چې کله مدینه منوره تلال اول تا د مدینه خلکو باندې ابو هوا د عنین یو قبیله وا پاغی بانی ابو هوا د مدینی سیران لا خوراک او په سیران لی نو نبی علیہ السلام تاغی شکایتو که چه حضرت بیماران شو نو نبی علیہ السلام ارتوی اوزی د مدینی نا بحر او فشربو من ابو آلها و البانیا او اسکی ددی د بولونا او داغی د پیونا گروی حدیث کرا جی بول د ما یو کلو لحمو حلال لی چاوی حلال وګورو حدیث کې راځي او وګورو قران کې راځي او يحرم عليهم الخبائث حرامي په دای باندې پلس سيزونه نو قران وای حرام دي سلور کالا سلورم کال د نبوت صورت دي او په مدینه منوره کې بیا راو کوي خبائث دا چاوی دي وګورو بخاری کې دا حدیث اتزای راغله دي اصل روایت په بخاری کې په اول جل 423 صفحه د مولا ابن اسد پر روایت ده پای کې لفظ د فلی شربو نشتا آی کی صیغه د ماضی دا فشربو یو خدا چې پای کې صیغه د ماضی دا نبی علی سلام وی لال شی بهر وزه فشربو اوس کې مطلق حکم راغله ده فشربو اوس کې حکمه په مطلق باندې کړي تعمیم باندې کړي چې کم سي زنه روا دي نو هغه اوس کوي دا نه چتا سولار شي او داغي امتیاز اوس کوي نو دې چلال فشربو دغه صیغه د ماضی دا فشربو من ابوالیا و البانیا نو هغه اوس کل بول او هغه اوس کل داغه د پویونا صیغه د ماضی دا نو دې وګوره پیغمبر پاک نه حکم پیغمبر پاک په تعمیم کړي زې لال شي او زې او د خپل سر غو نو اوس کوي نو داله چې امتیاز یعنی پېت اوس کوي او ماسته ته خوړې دارنګې لسی ته اوس کوي شوملې ته اوس کوي جوړې کوي چې کم سي زونه د سکلو قابلې نو هغه اوس کوي چې د خوراک قابلې نو هغه ته اوخړې دانه چې امتیاز هم کوي او خوشاله هم خوړې نو بیا پکا چې سټیم بیا خوړې خوشانیم بیا خوری دل دوا دی بازدانو پا بولو بانی اختری او دا حلالی او دا حلالی و قرآن وی حرم علیهم الخبائس ما حرام کری دی او دوی دا حلالی او دوی حدیث کی رازی و قرآن کی چی رازی یو خدا اصل روایت پا بخاری کی دا معلا ابن اسد پا روایت کی آئے کی فشریبو لفظ نشتا آئے کی صیغه دا ماضی دا فشریبو دی دویم دا حدیث د قرآن په مقابله کړي نو دې کې تعویل کو قرآن کې تعویل مکوا الته حکم عام کړي دې چلال نو دوی خو د ساوو نه ډیر وخه ګډوډ شو نو پاغه ارسه یو له شورو وکړه وېدا خیر دا د جامه ده اوسم باز خلک وېدا د سارو جامه ده که پچپ کې پریوز یا سه معمولی یا سه ها ساس کې د بولو وې خې دا د جامه ده نه نه د نه بزان بچکه استنزه من البول حدیث کی راضی د بولو د ساس کو نزان او ساته زکه اکثر عذاب د قبر هغه د دین راضی نو یحرم علیهم الخبائث انورم جوابونه شتره دی و یا اومنګه تفصیل تا بیا په لوی دوره کې کو بیا و یا نا و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم اول دې کای په پیغمبر د دینه اسره هم بوجونه راغی اسره هم داغي بوجونه کم بوجونه چې په يهودو باندې وو هغه بل دې کای داغینا اکم شرای چې په دې باندې سختو او بل دې کای ګران بوجونه احکام سخت ولا غلال تو کو ناغه چو پاغه باندې ډیر سيزونو داغه په شریعت کې چې کلبا جامع تا بول ارسیدو نو آغا بول و زیبه کٹکاو پا هر زیکی مون نکیده دا حالا فضلو که پدی اومد بانه جامع پا وینزلو پاکیگی ار زیکی مونس کیگی خو بہتر جماعت دی پاک دی ولغلا للتی کانت علیهم توقنا چو پا غیبانی فاللزین آمنو بی آکسان چیمان رول بی پدی پیغمبر باننی وعزرو او تائیدو کائد دے پیغمبر ایمان رول بی پی دے پیغمبر تصدیقیو که پا پیغمبر ای داغا وعزرو او عزمتیو که داغا امدادیو که داغا و نصرو او امدادیو که داغا پتور باندی واتبع النور اللذی تابی شده درنا آغی چرالی گلیشی مہود دے پیغمبر سر نور قرآن اولائک هم المفلحون نو دا کسان دی دا کامیابونا ویا پیغمبر یا ایوہ الناس وی خلقو انی رسول اللہ بشکر پیغمبر دا اللہ ملیکم تاسو جمیعا طولو تا آغا اللہ اخجاو جدا غد پارا اختیار دے دا اسمان نو دزمکو لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پرکول والا بیردنا یحیی و یمیتو جندی کول و مرکول کئی نو فآمنو باللہ نو ایمان نو لئی پا اللہ و رسول و پیغمبر دا اللہ النبی چاگت خبر ان کے الامی چاگت پاک باد آغا پیغمبر چاگت یقین کئی باللہ پا اللہ و کلماتی و پو حکمونو دا اللہ و تبعو تابداریو کئی تاسو داغا لعلکم تحتدون خامغا تاسو بلا رمومی گورا نبوت تے ایو رسول لے نبوت دا پیغمبر ذاتی صفت دے او رسول ورطا علوی چپ ڈیوٹای دا پیغمبر ای بانے او لگی دی وجنا عبد شکور سالمی التمہید صفص رو یا کی ذکر کئی اما اہل سنت والجماع ان الانبیاء قبل الوحی کانو انبیاء انبیاء علیہ الصلاة والسلام مکہ دا وحینم انبیاءو مکه دو وحینم اغي انبياو مکه دو وحینم انبياو انبیاء توجه او رسول تعالی چې په ډیوټه یو لګي تقریبا رسولان صد پاس صدر سو نو ټول انبیاء علیهم السلام او د مور په ګډه کې یو پیغمبري پیغمبر بچي پیغمبري لکه حضرت عیسی علی السلام خپلوي وجعلنی مبارکن وجعلنی ما حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ مریم کے چرازی وجعلنی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مالا با اللہ کتاب را کئی اوزے پیغمبر گرزولے ما آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مالا با اللہ کتاب را کئی او گرزولے ما لرا نبیا پیغمبر رضے پیغمبر کرے ما نو ایمان وروړي په الله پاک حکمونو د الله او تابعداریو کې دا لعلکم تهتدون خامخا تاسو به شیک لک لار وومومي ومن قوم موسی امه يهدون بالحق او باز د یو قوم د موسی عليه السلام نه یو ټولګه دي چې بیان کوي په حق باندې وبي او په دې حق باندې عادلون د فیصله هم کوي په حق باندې فیصله هم کوي وبه يعدلون او په دې حق باندې د فیصله هم کوي بیگاو وبه يعدلون او په دې حق باندې د فیصله هم کوي وقطعناهم مسنته عشره اسبات امما او تقسیم کړو موږ د را دولس ټبره امما ټولګي اسباتن تبره اممن طولگی و اوحینا الى موسیٰ او ما حکم کلے او موسیٰ علیہ السلام تا کلا چه طلب دوبو کداغن قوم داغا انزرب بی اصاک الحجر چو وها پام ساخ پل بانکانے نچوی وها فزربان فم بجست من حسنتا شرطا عینا نروان شوی داغین دولچنی اسنتا شرطا دولچنی دا دول چینی زکر روانو شو چه بنی سائل دول استبر وی او یو تبر د بل جوٹا نسکلا قد علی ما تاقی پوشا کلو ناسن هر یو دل مشرب هم پزیدو بوسکلو خلو باندی و زللنا علیهم الغمام او سور ایک منگ پدیبانی وریض و انزلنا علیهم المن و سلوا او راول ایک منگ پدیبانی من و سلوا او ترنجبین ملزان الواغانی نوې مون کلو غړې من طيبات ما رزقناکم د پاک واغنا چې درکړې مون تاسو ته تا د پاکو آغنا چې رزق در کړې مونږ تاسو ته ما ظلمونه او ذاته نه ده کړې دی په مونږ باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځان ذاته کې د ګناهونو په وجا واذا قيل مكثر شوي واذا قيل يا کچ ویلی شو دیتہ اوس کو نو سی گئی پدی کلی کی وکلو خری من هذا میود دی کلی نا کم دی کی چخو کچ استاسو وقولوا ويتاسو حته ا کلمات استاسو گناونه پاغي معاف کی حتى يحطو فما نزل الکلو غرولو سر راضی کلمات توحید باندې انسان گناونه معاف کی ودخول البابا او دن شید روازی دو جماعتا سجدن فتاب داری یا متحیق انکی دو منزا چه باب عالی تزی پاک زی تزی نو پا پاکی سرزا فتاب داری سرزا درسگاہ تزی جماعت تزی نو فتاب داری نغفر لکم خطوی آتکم مافی بوکم انتا ستا دو گناہن استاسو سنزید المحسنین زرد ایزیاد بکم اجر دنے کانو موحدینو فبدل اللزین نو بدل که آغا کسانو چو ظلمے کرے منوم دا دینا قولا یو وینا ظالمانو یو وینا بدل اکلا بی قول پا یو وینا غیر دا اغوینا نا قیلا چویلی شوا لهم دیتا ادھے منگ دیر مانے کرے یو مانا دارا دیت ویلی شیو چې تاسو سبحان الله الحمدلله وای چې کله دنه کېږي نو دی وی حنت تن فی شیرا غنم پور بشو کې نو غنم اور بشو خو خکارو بد نو خو په دې مقام کې بد زکه شو چې د الله د حکم خلاف وکړه الله په دې مقام کې کلمه توحید وای ذکر وکړي د هغه په ځای بل کلمه ویلا لکه زم چې ورشه مال یو کپ چیرولا دو وټل او د لار شي مال شربت وروړي نو شربت خ کار دی خو په دې وخت کې زما د حکم خلاف دی او کوم ما ویچه او تا شربت وروړي نو یا بل معنا فبدل الذين ظلموا منهم واغست هغه کسانو چې ظلم یې کړي او منهم د دینا قولا یو وینا غیر الذي بيد هغه وینا ناقيل لهم چې ویل شو ودیتا فارسلنا علیهم راولیگو منگ پدائی بانرزن عزامین سمائی دبرنا بما کانو یزلیمون پا سبب داغی چو دی ظالمان زکا چه زما کلمه زما حکم بدل کنو ما پی عذاب راولیگ دبرنا چاچه دا اللہ حکم بدل کلنو اللہ پی عذاب را لگلی رو را فارسلنا علیهم رزم من سمائی راولیگو منگ پا او عذاب بیا پا مختلف طریقو بانرزن په مختلفو طریقو باندې د الله عذابونه بیا مسلط کیږي کله په طاعون بیماری وي کله په نور بیماریانی وي اغه مصیبتونه په الله راولي حال تو ارسلنا علیهم نراولې ګمون پاغه باندې عذاب کله فارسلنا علیهم طوفان راولې ګمون پاغه باندې طوفان مکه تیر شو طوفان په ما راوستو قسمه قسم عذابونه په ما راوستو الله دې موږ بچ کړه عذابونه